Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hoppa! İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı. Buyursunlar. Hoppa! Diyoruz. Öncelikle günaydın demenin herhalde bir görevimiz olduğunu bilerek ben başlamak istiyorum. Müsaade edersen ve sevgili dinleyiciler günaydın. Lafın kısası bu. Ege'cim sana da günaydın. Teşekkür ediyorum. Ondan sonra ve küçük bir merhaba demek istiyorum dostlara. Ve bugün aramızda olmayan ama gözlerimizi kapattığımızda o tatlı gülüşünü hala kulaklarımızda duyduğumuz, o tatlı nefesini ensemizde hissettiğimiz arkadaşımız Fahir Öncü'yü de anıyoruz. Ben oraya bir karanfil ve bir lahmacun koydum gördüğün gibi. Anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Ben de çorap koydum. Niye yapmasın? Çünkü çorapları çok severdi rahmetli. Evet, hakikaten yani çok severdi. Çok onu sık çorap değiştirdi ya. Ayakkabısı olsa da çorap değiştirdi. Tüm dinleyicilerimizden onu hatırladıkları şeyleri stüdyomuza değil de burada radyonun dışında büyük teneke var, çöp tenekesi. Onu en son yakacağız çünkü sevgili evet, dinleyiciler. Akşam 6'ya kadar getirsinler çünkü 6'da toplanıyor galiba. Evet. Toplanmadan al. Şey olsun, orada topluyoruz faaliyle ilgili her şeyi. Neyse. Tesadüf canım, bugün de moda konuşacağız. Önümüze bakalım, buyursunlar. Bugün de moda konuşacağız. Şimdi şöyle artık demode olan bir giysiden bahsedelim madem. Kısacık uyduruk haberler listemizde yer alan bir haber. Freeback. Freeback giysi değil. Freeback biliyorsun bir aksesuar. Doğru. G-string. G-string artık abi tamamen demode olmuş. Sefasını süremeden cefasını yaşadık. Sefasını süremeden olur mu ya? Ne yani, erkekler olarak zaten bize hitap eden bir şey değildi. Ben en son bizim kıyafet balosunda bu balet kıyafetinin içinde bu suspansuarları denedim de. Evet. O kadar da ızdırap değilmiş. O andırıyor mu G-string'i? Çünkü siz, bildiğim kadarıyla sizin ayrıca bir G-string deneyiminiz de var. Yani onu burada söylemek doğru mu teşekkür bilmiyorum ederim. Ama 90'ların sonunda ilk kez denenen, ilk kez görülen daha doğrusu ve sonra da amanın ne güzel diyen denen bir giysi bu G-string. G-string'in esprisi bilmiyorum şimdi herhalde konunun uzmanı kadınlardır da erkek birkaç uzman da vardır meraklısı. Don izini ortadan kaldırmak değil miydi amaç? Etek dar bir şeyler giydiği zaman kadınlar tarafından. Tabii. Bunun işte kalçalarda, basenlerde böyle don lastikleri görünmesin. Sanki donsuz giyilmiş hissi yaratılsın gibi bir şey. Evet, doğru. Çok ters bir yerden yaklaşıyoruz gündeme. Hayırlısı olsun. Tabii öyle. Özellikle beyaz pantolonlarda. Beyaz pantolon. Öyle açıklama yapıldı. Gucci açıklama yaptı. Zaten ya. Zaten çok güzel bir türkü vardır. Ne? Beyaz giyme gösterir diye. Doğru. Çok teşekkür ederiz. Niye modası şimdi geçmiş? Şimdi öncelikle modası geçmesinin demode olmasının sebebi ilk başta rahatsız oluşu arkadaşlar demişler. Rahatsız oluşun, doğru. Çok rahatsız bir şey, çok sıkıcı bir şey demişler. İnsanı bunaltıyor. Bu bir yana aynı zamanda eğitimsiz kadınlarla özdeşleştiriliyormuş. Yani bu söylenen şey. O yüzden de %50'den pazar payı %12'nin altına düşmüş. Yani eğitimsiz derken yani yavan mı yoksa eğitimsiz başka bir şey mi demek istemişler de çeviri hatası olmuş büyük demişler. İhtimalle. He. Çeviri hatası büyük ihtimalle. Yavan olabilir. Yavan kadınlarla özdeşleştirilmesi aslında. Ve şu andan itibaren kadınlar erkek reyonlarından boxer tarzı iç çamaşırları almaya başlamışlar. Tepki alımları başladı diyorsun. Tepki alımları güne alacalı başladı yine moda dünyası diyoruz. Böyle bir gelişme var. Ama bir noktadan sonra hakikaten G-string'de yani şimdi bir kere don işlevini gören bir şey değil. O bir gerçek. Ne işlevini görüyor ki zaten G-string'de? Don işlevini görmüyor da artık düşük belden gösterilme yani böyle bir teşhir amaçlı giyilen bir ürün haline gelmişti bir noktadan sonra. Ve de hani teşhir eden var etmeyen var. Doğru. Yok ama öyle şey ya. Mesela iç çamaşır giyiyorsun ama mesela pantolonun altından belli olmuyor. İç çamaşır. Öyle bir iç çamaşır. Öyle bir iç çamaşır da belin üstünden belli oluyordu. O da hakikaten de bir yavanlık göstergesiydi benim için de. Ben o yüzden belki de tepki duydum ve giymedim. Ama bazen senin de baksın, senin de baksının görünüyor. Ona da pantolon, bir mesela şey... yerden bir şey almaya için eğiliyorsun. Hop. Çataldan önce baksın görüyor. Ondan sonra biraz daha eğilirsen çatal görünüyor. Doğru. Yani öyle ya öyle ondan ne farkı var? Ne farkı var? Yasaklayacağız ya da tamamen donsuzluğun kapıları açılacak gibi geliyor. Bence yasaklamak çok güzel. Tebrik ederiz. Böyle bir şey var. Zaten G-String'den sonra da ne çıktı ya? Bir şey, bir string bir şey çıktı. C-String mi çıktı? Bir şey çıktı ya. C-String mi? Hı. C-String gitarda do teli. Evet, o çıktı. O do telinden bir şey güzel, kibar bir şey yapmışlar. Do diye tel yok gitarda. Evet. Onu nasıl orada G-String mesela sol telidir. Onu al do'dan şey yap, gitara bağla. Gitar yok, gitar diye bir gitar konumuz değil. C-String çıktı ya hakikaten. Böyle nasıl tamamen belli sanmıyor. Konuştuk ya modern sabahlarda ben hatırlıyorum. Sırf don mu konuşuyoruz biz programda ya? Ya bazen konuşuruz abi, ne yapalım? Nasıldı C-String, ben onu atlamışım. C-String böyle önden tamamen tutmalı bir şey. Yani böyle nasıl diyeyim? Hani böyle kadınların kelebek tokaları var. Tutuyor böyle saçı. Yani tam o gibi değil de. Lastikli değil de. Yani böyle sıkıştırmıyor da. Böyle tam ön taraftan hop oturuyor. Bir kask gibi mi? Kask ters takılan gibi. Bir kask gibi. Hah, aynen öyle. Ters takılan bir kask gibi. Onlar ne oldu bilmiyorum ondan sonra. O da hiç kullanılmadı. Herhalde pahalıydı biraz. Öyle bir şey. O yüzden G-String'in modası zaten çoktan geçmiş. Onu demeye çalışıyorum. C-String çıktı derken. Ama şimdi mesela G-String'de tanıdı bazı çiftler birbirlerini. Eski günler anısında onlar giymek istiyorlardı belki. Hala. Ama o ilişki şu anda hangi noktada, bir onu söyle bakalım. Doğru. O da ya. Ya onu biraz düşünür müsün lütfen? Ben onu önce. Evet, güzel G-String'le ilgili derin düşüncelere dalmak için bir şey müsaadenle teneffüse çıkmak istiyorum. Ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'nin panoramasını modern sabahlar devam ediyor. Oktay Bey buyursunlar. Çok teşekkür ederim. İlk Cemre'yi bekliyoruz 19 Şubat'ta. Cemre Cemre diyoruz ama benim cam suları hala çözülmedi. Galiba mekanik bir problem var orada. Ya. Bence de senin. Dün artık neredeyse levhalar eriyecekti sıcaktan. Bir şey diyeceğim. Su var mı? Emin misin o cam suyu hazinesinde? Çeşit çeşit su var. Dünyanın dört bir yanından getirdim. Abi bu su kesin çözüyormuş. Bu okunmuş su falan diye hepsini koyduk şeyin içine. Hadi ya, ona rağmen çözülmedi mi? Tıs. Herhalde kablolarda. Onu dünyanın değişik yerlerinden kabloları bekliyorum. Benim çok güzel bir tedavim var. Yayından sonra beraber gidelim arabanın başına. Kupa mı çekeceğiz? Bir onu ben bir yapayım. Hemen açılacak. Hemen açılacak. Şimdi 19 Şubat'ta ilk Cemre 2 hafta sonra yani düşecek. Havaya Cemre'nin düşecek. Ne olduğunu bana birisi uzun uzun anlatmıştı ama anlatırken dövmediği için unuttum yine. Düşen bir şey yok değil mi? Öyle bir. Yok canım. Kor halindeki ateş anlamına geliyor Cemre'nin sözü. Ve ondan sonra ısınıyor yerler. Evet. İlk başta Cemre hava. Cemre nereye düşünüyordu? Hava ısınacak. Hava. Evet. Önümüzdeki günlerde ısınıyor mu? Bir daha kar yağmayacak mı? Şimdi biliyorsun Cemre'yi dinlemiyor kar dediğimiz şey. Niye düşüyor o zaman? Bu Cemre bari karı beklesin. Havaya... Saçma sapan bir şey oluyor. Hem Cemre hem kar aynı anda düşüyor. Cemre karın altında kalıyor. Hayır. Karla karışık Cemre yağıyor. Bu Cemre şeye düşmeden en son suya mı düşüyordu bu? Ateş, toprak. Ateş, toprak, hava ve tahta. Ve... Başka bir de suya da düşüyor. Su. Tabii canım. Ateşe düşmüyor tabii. Cemre ateşe düşüyor. Çünkü Cemre odur. Zaten kendisi bir ateş anlamında olduğu için böyle hazırlanalım, yavaş yavaş hazırlanalım bu Cemre düşümlerine. Çünkü ondan sonra niye bugün haber verdiniz diye geçen senelerden hatırladığım kadarıyla tepki alıyoruz. Cemre'nin nasıl tarihi belirleniyor? Meteoroloji mi belirliyor bunu, yoksa bir takım Cemre uzmanları belirliyor. Bu sene 19 Şubat'ta yapalım mı, tamam, herkes uyuyor mu, uyuyor diye böyle karar veriliyor. Ne zamana geliyor 19 Şubat? 15 Şubat Cuma ise tık Salı günü. 15, 16, 17, 18 doğru. Bravo. Şimdi Japonya'ya gidelim o zaman. Japon çiçek üreticileri. Japones çiçekçiler. Doğru. Genetik yapısıyla oynayarak mavi gül üretti. Ama bu mavi gül çıktı, Tunalı'da da satıyorlar. Ama öyle değil, o boyayla yapılan mavi. Bu genetik oynanmış bu mı? Bu genetik. Ne fark eder, bir gün bir sonra üstten biri alttan oynanıyor, öyle düşün. Anlıyorum. Benim genetiğe yaklaşım o şekilde. 2009'da piyasaya sürülecekmiş. Yani imkansız ki onlar olamaz. Genetiğiyle oynanmış bir şeyler olamaz. Fiyat konusunda maalesef. Ne kadardı mesela senin Tunalı'da gördükleri? Normal gülden farklı değildi. Sordu mu fiyatını Ege? Yok. Nesini anladın peki? Neyi sordun? Yani şeyden anlarım ben öyle dizilimden. Normal gülleri dizmiş. Onun yanında da onları dizmiş. Onlar biraz daha pahalı abi falan gibi bir şey diyecek göz yoktu o satıcıdan. İşte biraz pahalı olacak bir şey yalnız. Herkes kendisini hazırlasın diye hemen de açıklanmıyor. Ama görsen nasıl şeker. Niye mavi peki daha güzel? Bir kere maviyle yeşil aynı anda çok çirkin bir görüntü. Aslında tam mavi değil. Böyle... Yani sapı yeşil olan bir şey onu değiştirdiler mi bilmiyorum. Sapı başka renk yok, olur. Yok yok sapı yeşil, burada fotoğrafı var. Yeşille mavi güzel olmaz ki üst üste. Yeşille kırmızı mesela o artık böyle o kafada oturmuş bir gül rengi o. Hani yeşilin üstüne mesela sarı gül de güzel oluyor. Zaten var. siyah olabilir. Yeşil siyah mesela güzel mesela olabilir. Mesela bir tane beyaz gül alabilirsin. Mesela iki tane sarı gül alabilirsin. Çok hoş bir aranjman olur. Neden konuşuyorduk biz ya? Genetikte mavi galiba ucuz bir renk midir? Kolay bir ya renk tam midir? Mavi değil aslında. Mavi deyince böyle bir ne canlandı senin gözünde bilmiyorum. Turkuaza yakın bir şey mi? Öyle değil. Eflatun gibi bir şey. Mavi ile eflatun arasında hemen şöyle skalayı açıyorum. O skalayı orada tutuyor olman da süper. Arada çift vesait var. Ben sana öyle diyeyim. Ama öyle bir şey. Mora yakın yani. Bak ben sana göstereyim. Mora çalan eflatun mavisi diyoruz. Bak. BBC radyocusu tecavüzcü çıktı. O değil ya. Onun yanındaki habere bakacaksın. Küçücük haber var. Genelde çünkü biz küçük haberleri veriyoruz ya. Maya ve eldiven. Ne o hangisi? Küçük haber dediğin bir tane kadın var orada. Oraları buraları görünüyor. Maya ve eldiven. Yok diyor. Onun hemen yanında bak. Bu yaz maya ve eldiven mi takacakmış kadınlar? Bu yaz öyle olacakmış. Süpermiş. 2009'da maya ile beraber eldiven ama aynı şeydi. Yani öyle kışlık eldiven takmış. 8. kıta çöp adası. Abi o değil ya, onun altında görmüyor musun? Bak mavi gül diye. Mavi gül üretildi. İşte o onun yanındaki fotoğraf. Orada hiçbir şey göremiyorum ama çok teşekkür ediyorum. Bir süre gazeteyi bana tuttuğun için. Ben de bak şurada oldum. Reklam kampanyalar falan var, onlara da bakabilirsin. Öyle bir şey yani, o yüzden 2009'un ne zaman çıkacağı da belli değil. Şey de o çıkacak zaman dediler. Şöyle türküler mavi gül laboratuvardan gelir gibi. Bravo. Güzel türkü, modern türkü. Bravo. Bu şeyden geldi mi bizim ülkemize? Çekirdeksiz karpuzdan. Gelmedi. Kare karpuz da gel. Yo, çekirdeksiz karpuz geldi. Çok pahalıydı. Geldi mi? Tabii tabii. Onları geçen da yaz vardı çekirdeksiz karpuz. Pahalıydı, kıyamadım. Kare karpuz daha gelmedi. Görmedim onu. Kare karpuz. Şimdi çekirdeksiz karpuz yavaş yavaş şey olur. Tarlalara hakim olur. Ondan sonra ucuzlar, biz de onu yemeye başlarız güzel güzel. Nasıl zamanında yeşil karpuzlar vardı, sonra bütün dünya pijamalı karpuza döndü. Karpuz çekirdeksiz olsun diye yazılar yazıyorum ben geceleri duvarlara. Onun bir sonucunu alacağını düşünüyorum. Ben hiç görmedim ya kare karpuz falan. Kare karpuz da görmedim, pahalı diye. O da Japonya'da üretilmişti galiba değil mi? Çekirdeksiz karpuz diye yazıyorlar. Normal karpuzun kilosu işte neyse 50 kuruşsa. Bunun 1,5 milyon muydu neydi? Hadi canım. Şey yapamadım. Hem çekirdeği yok hem bu kadar pahalı diyerek çıktım. Bu ayıklanmış şey gibi mi? Ceviz içi falan gibi mi acaba? Onun gibi düşünmek lazım. Onun gibi böyle. Tabii pahalı oluyor o zaman da. Ve son bir uyku haberi verelim müsaade ederseniz. Uyku haberi. İlk başta şunu söyleyeyim. Sigarayı bıraktık. Evet. Derin uyku bizim artık en büyük hakkımız. O ortaya çıkmış. Sen onu Ali'ne anlat. Ali'nin devam mı sigaraya? Hayatta derin uyku uyuma hakkımızı elimizden alıyor. Abi o zaman bazı şeyleri yapmıyorsun. Ne çünkü ben şeyler? Dün senin uyuyamadığını biliyorum. Acaba diyorum bak araştırma yapılmış. 6 ila 8 saatlik derin bir uyku için acı biber mi yedin dün? Ama dürüst ol Ege. Abla. Dürüst ol ablam. Yemem. Ben bir kere acıyı hayatımdan çıkardım tamamen. Ne biber ne bir şey. Niye, sütüne mi yansıyor? Sütüm acı oluyor, evet doğru. Sütüme değil de nereme yansıdığını söylemeyeceğim kafiyeli. Tüm hemoroidli dinleyicilerimiz anlamışlardır ne dediğimi. Ay ay. Evet, acı biber yemiyorsun. Peki. Mesela baharat. Başka bir madde yok mu orada? Baharat. Ben yurt dışından geldiğim için tam Türkçenize yani, hakim değilim. Pul baharat biber. Nedir? Pul biber. Toz biber mesela, kırmızı biber, bunları yemiyorsun. Peki isot, bunu yiyor musun? Sarımsak. Yemem. Mesela Onlar, bunlar mide yanması yaptığı için, bunlar dediğinde iki tane şey söylüyorum. Sarımsakla acı biber. Mide yanması yapıyor. O yüzden abi sen rahatsız olmasan da uyuyamıyorsun. Anlıyorum. Mesela büyük porsiyon. Böyle bir şey var mı ya? Büyük porsiyon yediği zaman. Büyük porsiyon yerim. Büyük porsiyon yiyince ama o takoz etkisiyle insanı çok güzel uyutmaz mı? İşte makarnayı yedin diyelim, koca makarnayı. Hem de sarımsaklı yoğurtlu. Of. O senin yaşadığın şey derin uyku değil. Çökme. Çökme. Yani en sevdiğim gibi hissediyorsun uyku, yani. Uyku biçimi. Çökme. Deve uykusu. Çöküp orada uyuyorsun. Deve. O yüzden öğlen yemeklerinde lütfen takoz etkisi yapacak. Büyük porsiyonları yiyin demiş uzmanlar. Rahat bir uyku çekmek istiyorsanız. Ondan sonra gaz depoları. Gaz deposu yemeyeceksin arkadaş. Evet doğru. Turp. Mesela. Brüksel lahanası. Fasulye. Brokoli. Karnabahar. Yaman yaman şeyler. Hız ayarı. Bu ne abi? Hız ayarı doğru. Ne demek abi bu hız ayarı ne demek? Ha, lokmalar birbiri ardına hızlı bir şekilde ne yapılmamalı? Yutulmamalı. Bu sırada mideye bolca hava doluyormuş çünkü abi. Ondan sonra ıps ıps oluyorsun. Doğrudur. Gece boyunca ıps ıps olmamak için, şişkinlik yapmamak için. Ve tabii ki kahve. Ve bir de demiş uzman özel zevkler arasında, televizyonu çok izlemeyeceksin yatmadan önce demiş. Ne yapacağız gece? Yemek yeme. Çekirdek. Çekirdek. İki ne mi? Birbirimize bakıp çekirdek mi çitleyeceğiz? Ya, belli bir sayıda çekirdek al. Ondan onlar sonra bitince güzel de yat. Ha, onlar bitince de yatarsın. Böyle bir şey. Huzurlu, rahat bir uyku için olmazsa olmazlarımız bunlar. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Panorama'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Panorama'nın hediyeleri havada uçuşuyor. Bugünkü şanslı dinleyicilerimiz Panora'daki Kipa Hipermarket'ten 50 TL'lik hediye çeki ve zıkkımdan 2 kişilik tatlı menüsü kazanacak. Bunun dışında bir dinleyicimiz de yine Kipa Hipermarket'ten 50 TL'lik hediye çeki ve Özel Optik'ten 100 TL'lik hediye çeki kazanma şansı var. Yani bugün alışverişler, hipermarket alışverişleri hayali de kurabiliriz. Biz değerlendirdik durumu da, 50 TL ile aldıklarımızla bir tatlı yapsak. Şöyle ev tatlıları yapılır olarak nelere ulaşılır? 50 TL'ye de tatlının hasosu yapılır zaten. Tabii canım, yapılır. Rahat yaparsın. Önemli olan güzel bir fikrin, azıcık da becerin, biraz da tüp olması. Tüp olması. Ya da doğalgaz. Belki ama tüpsüz tatlılarla da dinleyicilerimiz çıka gelirler, hiç belli değil. Telefonumuz 210-30-30, ev tatlılarını konuşacağız bu sabah. Şimdi ev baklavası diyen dinleyicilerimiz olacaktır ama onu yapabilen herhalde zaten 4 kişi falan var. Tabii bir de o dördünün aynı anda aynı yerde olması gerekiyor. Öyle. Birinin açması, birinin dizmesi falan gibi. Korkunç bir şey ve yapılabildiğine de ben inanmıyorum. Ev baklavası diye pabuç gibi bir şey de yapıyorlar. Ya baklava dedi. İşte. Yalnız Ege, ev baklavası öyle oluyor. Ama yani pabuç biraz gibi. Gene de şey gibi, en azından bir sandalete, sandalet inceliğine gelmesi lazım baklava diyebilmemiz için. Hmm. Böyle bir kalın bir hamur kalıbın üstüne biraz fındık kırıp üstüne de şerbet döküp onun adı kalbura bastı. Evet, maalesef olduğunu. Şey diye düşün sen ya. Var ya bu Beypazarı'nda falan 99 katlı 88 77 falan diye. Tam bilemiyorum şu anda kat sayısını da. Toki'nin tatlılarının ne o? Tat o kadar katlı. Baklava işte. Ha ha ha. 82 mi? Bir şey tam hatırlayamıyorum sayısını. Korkunç rakamlardan. Korkunç rakamlardan bahsediyor. Hakikaten o, ben sormuştum ama o katlar tek tek diziliyormuş. Zor bir şey yani baklava. Baklavada 40 kat olur benim bildiğim ev baklavasında. Senin bildiğin? Benim bildiğim işte ev baklavası diye benim karşıma getirilen şeylerde bir kat oluyor. Üstünde de biraz şerbet. O emiyor iyice. O senin dediğin gözleme. Gözleme gibi bir şey işte. Gözleme. Şuruplu gözleme. Korkunç bir lezzet. Telefonumuz 210-30-30. Baklavaya girişmeyin. Evde yapılacak şöyle şöyle tatlılar var diyenler. Tabii kekler de bunun içine giriyor ama kekler mesela, hazır kek dünyası ne kadar basit bir şeymiş. Yıllarca çok, çok da zevkli döndük. Ama işte hazır keki de bu sabah bir takım ürünleri, kutulu ürünleri saymayalım burada. Tabii tabii. Evde girişilecek. Biraz böyle insanın elinin hamurla haşır neşir olduğu. Haşır neşir olacağı bir şeyleri yoğurma, bir şeyleri artık nasıl diyeyim karıştırma, kaynatma hissinin yaşanacağı tatlılardan bahsedeceğiz. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Yunus Emre. Yunus Emre, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Neredesin şu anda? Emniyette ehliyet sırasında bekliyorum. Bu elinden alınmış bir ehliyeti geri almak için bir bekleme mi? Sıfırdan alınacak bir ehliyet. Sıfır. Yeni mi alıyorsun ehliyetini? Evet, bu yakında yeni alıyorum. Hayırlı olsun. Dün verdin belgelerini, bugün kartını mı alacaksın yoksa bugün mü? Bugün vereceğim belgelerini. Ha, daha bugün veriyorsun. O kaç zaman yarına sarkar. Efendim, pardon. Kaç yaşındasın Yunus Emre? 22,5. Maşallah diyelim o zaman, 22,5'tan 23 diyerek. Yunus Emre, giriyor musun mutfağa evde, yoksa anneye mi bırakıyorsun her şeyi? Girebildiğim kadar girmeye çalışıyorum. Yapabiliyor musun iş tatlı? Yapıyoruz genelde, elimizden geldiğince basit tatlılardan. Ne var mesela aklında hemen yapabileceğin? En basitinden irmik helvası. Aman bak, süper. Güzel biliyorsan Yunus, dinleyelim. Ama benim irmik helvam biraz yavan oluyor diyor. Sen çok ayrıntılı anlatma. Ölçüler biraz el kararı, göz nizamı ama. Tamam, sen malzemeleri say. Şimdi biz bunu genelde şeyle yapıyoruz, dağda yapıyoruz, iş bir ocağında. Ona göre sayayım ben ölçülerini. 2 kibrit kutusu büyüklüğünde tereyağı diyeyim. Hı hı. Onu 1,5 su bardağı irmikle kavuruyoruz iyice pembeleşene kadar. Tereyağı ve irmik. Pembeleşmeden kastın nedir? Mesela ben yıllardır soğan kavuruyorum, hiç pembeleşmiyor. Başka bir renk o. Farklı rengi, rengini değiştirdiği zaman. Rengini değiştiriyoruz o zaman. Tereyağıyla irmiği, tamam. Evet. Ondan sonra 1 su bardağı şeker koyuyoruz. Aynı su bardağıyla mı? Aynı su bardağı olabilir. 1,5 bardak irmiğe 1 su bardağı şeker. Tamam. Şeker. Daha sonra işte artık göz kararı yine kıvamını tutturacak şekilde 2 su bardağı süt diyelim. Süt. Evet. Tamam. Bu şekilde biraz karıştırdıktan sonra üstünü kapatıp kaynamasını bekliyor, suyunu çekmesini. Fıstık atmayacağız mı? Fıstığımız olursa atabiliriz, sonra da atabiliriz. Var tabi canım, 50 TL'lik diye düşünsem bunu. İki süt aldım, bir yemek aldım, daha bir sürü param var. Deve deve fıstık alırsın 50 TL'lik. Tamam, fıstığını sonra atalım isterseniz, onlar yumuşamasınlar. Suyunu çektikten sonra fıstığını atalım. Bir avuç kadar da toz şeker serpip karıştıralım, o demlenmesini bekleyelim bir 5-10 dakika kadar. Bu pilav yapmak gibi, şekerli pilav gibi bir şey diyebilir miyiz buna? Evet. Peki irmiğin iyisini nereden anlayacağız? İrmiğin iyisi, yeni şeyler, vakumlu irmikler çıktı. Daha taze kalıyorlar. O şekilde vakumlu irmiklerden alınabilir. Vakumlu irmik diyorsun. Yunus, evet. Emre, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ben hiç yan yana geleceğini düşünmediğim iki kelime. Vakumla irmik mi? İrmik, hakikaten öyle. Ya. Sürpriz oldu bize. Devam edeceğiz tariflere. Ev tatlılarına konuşacağız. Bu arada benim aklımda olan bir tatlı var. Onu bilen varsa arasın bizi. Un helvası mı? Öyle bir şey var. O da çok güzeldir ya. Ama böyle köfte topak, köfte topak olan. Günaydın efendim. Alur. Hu. Maalesef. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da tatlı diyoruz. Ne? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyecektik ama sırf tatlı konuşuyoruz bu sabah. Tatlı konuşuyoruz, tatlı da yedik ama daha da yeriz olsa. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Aycan ben. Aycan Hanım, buyurun efendim. Evet. Aycan'dır adım. Nerenin ağızlarla tadım anlarsın ya. Kaç yaşındasın Aycan, biliyor musun bu reklamı? Evet evet biliyorum ya, 33. 33 yaşındasınız. Peki Aycan Hanım, buyurun dinliyoruz sizi. Tatlımın adı aslında parfe diyorlar ama ben uyduruk tatlısı diyorum ona. Çünkü çok uyduruk ama çok lezzetli bir tatlı. Ev parfesi. Evet. Buyurun dinliyoruz efendim. Önce bir şey soracağım Aycan Hanım. Siz hani bu mutfakla ilgili bir iş mi yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Hayır, ben eşimle birlikte bizim bir stüdyomuz var. Müzik kayıt stüdyomuz var. Aa ne güzel. Aa ne güzel. Ses ve müzik üstüne her türlü albüm, demo, jenerik, dizi müziği, film müziği, reklam müziği. Peki onları efendim. Onları yapıyoruz. Aralara parfelerek amatör olarak bakıyorsunuz. Buyurun efendim. Evet, şimdi şöyle. Bir bardak soğuk süt ve bir paket sade krem şantiyi. Karıştırıyorsunuz bu köpük kıvamına gelince kadar yani. Sonra içine 3 paket kakaolu eti piknik bisküviyi kırıp atıyorsunuz. İçine bir tane muzu doğruyorsunuz. Muzu nasıl? Atabilirsiniz. Dilim dilim mi, küp küp mü, nasıl doğrayacağız muzu? Nasıl isterseniz, ağzınıza ne büyüklükte gelmesini istiyorsanız. Bu böyle bir şey, bulamaç gibi mi olacak? Bulamaç gibi olacak. Öyle dizilme imkanı böyle... yok değil mi? Dilebilirsiniz şeyi. Yani işte, bisküvileri ortadan ikiye kırıp muzları da ortadan ikiye bölüp yuvarlak yarım ay şeklinde atabilirsiniz. Hı-hı. Ondan sonra içine gire isterseniz ceviz ya da fındık atabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Sonra Bunu bir tane borcamın ya da tepsinin içine yayıp buzdolabına koyuyorsunuz. O bir gün bekledikten sonra bisküviler krem şantiyi çekiyorlar. Biraz yumuşuyorlar. Evet. Sonra üstüne çikolata sosu yapıyorsunuz. Üstüne isterseniz hindistan cevizi döküyorsunuz. Sabah, öğle, akşam böyle sürekli yiyebileceğiniz harika bir tatlı oluyor. Çok teşekkürler Ayça Hanım. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Şimdi eğer hindistan cevizine kadar güzeldi. Hindistan cevizini koymazsın canım. İstersen dedi zaten Aycan. Olsun bana. Bir de sen borcuma biraz bozuldun galiba. Borcam değil de daha başka bir kapta kullanabilirsin yani, o ayrı. Evet, hakikaten bizim evde belki yok. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Pınar. Pınar Hanım, biliyor musunuz siz şeyi? Un helvasını. Ya evet, az çok ama... Başka tatlı için mi aradınız bizi? Nasıl? Başka tatlı için mi aradınız bizi? Ekmek tatlısı yok. Ekmek kadayıfı mıydı? Ekmek kadayıfı galiba, evet. Ama hiç güven vermedi şimdi. Birbirinden çok farklı şeyler. Ekmek tatlısı vaziyet. Ekmek kadayıfı ayrıca sanat. Ekmek tatlısı diye bir şey mi var? Ben bilmiyorum ama ekmek kadayıfı var yani. Tamam, ekmek kadayıfını dinleyeceğiz o zaman sizden. Buyurun. Şurup için 6 su bardağı toz şeker. Sonra 5 bardak su. Yarım limon. Sonra üst içinde bir de lüle kaymak var. Lüle mi? Aha. Onu hazır alıyoruz herhalde. Yani sanırım. Siz ben bu verdiğiniz tarif ağda tarifini ne demiyorsunuz? Ya bilemiyorum artık. Ben bunu bir yerden okuyorum desem. Ha, peki o zaman. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz hani böyle bilip uygulayan birisi lazımdı. Sağ olun efendim. İyi şanslar diliyoruz size. Teşekkür yeniden yarışmalım. Sağ olun. Şu un tatlısı bu sabahın en önemli tatlısı. Un tatlısı değil. Kimisi neydi? Un helvası. Un helvası. Un helvası. Aynı ama böyle. Taze un helvası. Ne demek o? Bayat malzemeyle değil. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Gülsüm. Gülsüm Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, dinliyoruz sizi. Mozaik pasta diyeceğim ben. Mozaik pasta. Evet. Buyurun. Evde kalmış eski bisküvileri değerlendirmek için çok iyi bir yöntemdir. Ne kadar bisküvi gidiyor mesela bir mozaik pastaya? Yaklaşık 1 kilo kadar gidiyor. 1 kilo mu? Bir kilo. bir kilo bisküvit ne kadar biliyor musunuz siz? Teneke bisküvit alırsanız 1 kilo bisküvit kalır. Ya işte eski bisküviler bayağı bir birikiyor zaten. Petibör bisküvi çok iyi oluyor onun içine. Siz hanımefendi nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz da 1 kilo eski bisküvi kalıyor evde ya? Kimi besliyorsunuz? Kreş sahibi misiniz? Ne? Paket falan diyeyim bari, bir paket mi? Yok, babam çok sever. Ya gittiğinizde market alışverişlerinde petibör bisküvi alır. Evde birikir yanmaz. Alıp yemiyor. Evet, kalıyor. Hep. Koleksiyoncu. Evet. Bir haftada 8-9 kilo bisküvi girer ya Gülsüm Hanım'ların evine. Babası sağ olsun. Peki buyurun. O bisküvileri şöyle söyleyeyim. Yumurta, margarin ve şeker. Evde artan yumurtalar mesela, bir koli yumurta arttığı zaman onu derler. Veya 30-40 tavuk arttığı zaman onları hemen kesmeyip yumurtasını alıp bir gün. Evet, yumurta. Bu dediğim işte şeker, yumurta ve margarini ocakta eritiyorsunuz. Sıcak toz şeker eriyor daha sonra o sıcaktan. O yanmıyor mu? Yok, margarin hayır. Var diye yanmıyordur. Evet, yanmıyor. Evet. Karıştırıyorsunuz. Birazcık zaten sıvılaşmaya başlıyor. Evet. Daha sonra bisküvileri parçalıyorsunuz elinizde. Sonra bu karışımı bisküvilerin üstüne ekliyorsunuz. Kakao da ekliyorsunuz. Sonra bunların hepsini karıştırıyorsunuz. Donduruyoruz sonra. Evet, sonra şekil verip buzluğa atıyorsunuz. O şekilde donmuş bir şekilde yiyorsunuz. Gülsüm Hanım, bir şey soracağım. Efendim. Önünüzde 2 tane bisküvit var. Evet. Bunlardan bir tanesi kaymaklı bisküvit, bir tanesi petibör bisküvitü. Bunlardan hangisini yersiniz? Ama çiğ yiyeceksiniz daha doğrusu. Ve de babanız hangisini tercih eder? Yani babam kaymaklıyı da tercih eder. Çok sever çünkü. Siz. Ben... yani kötü böyle bisküvi de çok severim. Çaya batırıp yemeyi çok severim özellikle. Evet. Ama kaymaklı bisküvinde bu yeni çıkan fındıklıları, muzluları falan var. Onlar çok güzel oluyor. Bisküvi denince akla gelen kişi oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere efendim. Aa, bir tatlı daha söyleyebilir miyim? Söylemeyin. Başka dinleyici. Biz zaten un helvasını merak ediyoruz şimdi. Vaktimiz de azaldı. Tamam, peki oldu. Çok teşekkürler Gülsüm Hanım. Mahallenin çocukları Gülsüm'lerin evinde orada. Bakalım şimdi ne atılacak sokak. Kilolarca böyle bisküvi dökülüyor. Atar mı ya hiç? Gülsüm'de atacak göz var mı ya? Mozaik ne öyle şey... Bu tapınakların hepsini mozaik kaplasan şey oluyor. O evden çıkan püsküvütü değerlendirme şeyi yok. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Seval Bey. Seval Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş hemen alalım tarifinizi, vaktiniz az. Ben annemin midye tatlısını söyleyeceğim. Midye tatlısı mı? Evet. Aa, buyurun. Bu baklavalı hamurla yapılıyor. Yapamıyorsanız hazır alıyorsunuz. Baklavalı hamur nasıl hazır satılıyor? Satılıyor marketlerde. Ha, şey yufka gibi mi? Ha, yufka gibi. Tamam. Baklavalık yufka diye satılıyor. Bir tanesini uzunlamasına kesiyorsunuz. Dikdörtgen şeklinde uzun uzun. Hı-hı. Onu büzüyorsunuz. Büzüyoruz derken? Ağzını burnunu mu? Ne yapıyorsun? Ya, büzme yani deyince... küçültene kadar büzüyorsunuz. He. Ya böyle içe doğru bohça gibi mi katlıyoruz? Büzüp büzüp katlıyorsunuz, evet. Mesela... Kendinize çekerken büzülüyor ya. Kendimize çekerken... Vay, vallahi şimdi Seval Hanım... Hiç böyle tarif edeceğim aklıma gelmezdi. Hayır, büzülme deyince herkes başka bir büzülme gözünde... Nasıl mesela böyle... yani pileyi yapar gibi pile mi? Pile yapar gibi, heh. Evet. He. Aslında ben stilistim, çok güzel tarif etmem lazım ama pile yapar gibi, doğru. Tamam. O zaman onu... yarı yarıya mı iniyor? 1'e 2 mi yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz pilesini? Bayağı küçülüyor. Evet. Arasına fıstık ya da ceviz konup... Pileleri. Evet, midye şekli veriliyor. Midye mi? Evet. He. Gözümüzün önüne geldi mi? Geldi. Midye, yalancı midye ama. Yalancı midye. Hmm. Peki, evet. Efendim, çok teşekkür ederim. Sonra fırına. Bunu, evet, fırına verip üzerine tereyağı döküyorsunuz ve şerbet, nefis bir şey oluyor. Şerbet falan. Bu tatlıyı özellikle anneme bayramlarda yemek için gelirler. Bunun şey, şerbeti falan, yağma, her şeyi fırından sonra mı katılıyor bu işe? Yağını döküp fırına sürülüyor, sonra şerbet. Sonra şerbet. Çok kalbura güzel. Basmadan ağzı... ne farkı var bunun? Efendim? Kalbura basma veya kalbura bastırdan ne farkı var? Ama bu baklavalı kamurdan yapılıyor. He, doğru. Kurabiye gibi bir şey. Çok tamam. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Midye şekli nasıl veriliyor onu anlamadım ben. İşte büzüyorsun. Kendine doğru çektiğin zaman bir şey büzülür ya. Mesela. Büzme. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Nala. Nala Hanım, buyurun efendim. Ben size un helvası tarif edeceğim. Oh be. Ama güzeli mi? Bunun bir de çirkini var. Ay bilmem ben güzelini çirkinini. Bildiğim yani has en baba un helvası tarifi. Böyle ıslak tabii. Islak olan değil mi? Efendim? Islak ıslak olan. Köfte şeklinde böyle tut koyulan. Sütünü biraz çok koyarsan o senin dediğin yani olur. Yani o Ege. Kıvama göre değişiyor. O şerbetin kıvamından öyle yumuşak. Siz yaptınız ya mı hiç? Oluyor. Siz yaptınız mı Nalan Hanım? Yaptım, yapmaz mıyım? Tamam. Ya yani öyle kitaptan falan okumuyorsunuz. Öyle ölçekli falan veremem ben. Hani göz kararı yaptığım olsun. İçin. Olsun. Mantığını anlayalım yeter biz. Evet. Şimdi tereyağıyla yapılırsa tabii daha makbul olur ama margarin olması gerekiyor. Sıvı yağ kesinlikle olmaz. Tamam. Şimdi tereyağını veya margarini koyuyoruz tencereye. Onu erittikten sonra ama yanmaz kıvamına falan gelmeyecek. Erir erimez içine un atacağız. Kısık ateşte mi yapmak lazım onu? Evet tabii ki. Tamam. Sadece eriyecek. Sonra içine... Ne kadar koyduk öyle? Bir kibrit kutusu mu? Bir kaşık mı? Valla isteğe göre değişir. Yani kıvam önemli burada. Şey değil, miktar değil. Yani işte mesela iki kişiyiz. Biz şimdi kıvamını da tam... Ya... İki kişilik bir iki de hiçbir şey yemeyen bir bebek olan bir aile düşün. Bir margarinin yarısı kadar mesela olabilir. Biraz eriyeceğimiş. Evet, bayağı bol koyduk yani. Sonra onun için unu atıyorsunuz. Un tamamen bütün yağı emecek. Böyle şey tam böyle yağ böyle cıvık cıvık kalmayacak içinde. Tamam. Bulamaça tamam dönecek. Hamur gibi. Bulamaçtan daha böyle şey. Hamurumsu. Hamurumsu olacak, evet. Çünkü o karıştırdıkça şey un kavruldukça sonradan yağını bırakacaktır. Ha, evet. Önce bir emiyor sonra tükürüyor. Tabii ki, büzülme evet gibi. Şimdi onu sürekli karıştıracaksınız. Ne kadar koyduk Seval Hanım şeyi? İşte ya çamur pardon kıvamına gelinceye kadar dedi Nalan Hanım, değil mi? Unu ne kadar koyuyoruz? Ya unu işte bakın kıvamını şöyle vereyim. Un tamamen margarini emecek. Önce ama emecek sonra kalmayacak. Anladım. Yani peki sonradan ekleyebiliyor muyum? Aman bu emmedi biraz daha un lazım ya deyip işte, ekleyebilir miyiz sonra? Çok fazla geç kaldığınız zaman ekleyemiyorsunuz. Çünkü un kavrulacak ya. Kavrulmadan önce ekledin ekledin. Ondan sonra kahverengi oluyor. Ondan sonra atarsanız hiç hoş olmaz. Anladım. Evet, sonra kavruldu bunlar. Sonra iyice karıştıracaksınız. Kısık ateşte olacak bu. Sürekli karıştıracaksınız helvayı. Asaplarımız bozulacak. Evet. Ve şey böyle kahverengi kıvama gelecek artık. Tamam. Geldi. Helva. Ondan sonra un katamıyoruz. O nokta yani o tabii nokta. Tabii ki o tamam noktadan sonra katamıyorsunuz. Ama önce nasıl olacak? Pişmaniye gibi falan gözükecek ya. Böyle bir de un helvası kıvamı biraz beyaz beyaz olur. O kadar irmik helvası dur, gibi. Dur daha süt koyacak ya. Ha. Yani şimdi bakın bu da isteğe göre değişir. Biraz daha böyle. Esmer istersen kavuracaksın. Esmer istersen ince kavuracaksın. Benim tercihim esmerdir. Ama daha beyaz isterseniz daha beyaz indireceksiniz. Tamam daha beyaz indirdik. Devam edelim hocam. Hazırlanmış. Daha önce hazırlanmış şerbetini de tabii ya. Biraz eksik oldu. Şerbet mi hazırlamamız gerekiyordu ya? İki saattir unu kavurduk. Ya anladığım kadarıyla şerbete bir biraz da vodka koymuş. Diğer anda unu kavururken lak lak. Şerbet dediniz vodka tipi bir şey mi? Ya şerbet dediğimiz işte mazot, mazot. 4 bardak suya 3 bardak şeker gibi bir şey olacak. 4 bardak suya 3 bardak şeker. Hı-hı. Ne yapıyoruz bunları? Onu bir kenarda kaynatıyorsunuz. Kaynadıktan sonra sıcak sıcak şerbet sıcak helva sıcak üzerine döküyorsunuz. Şimdi hanımefendi. Efendim. Çok özür diliyorum da ne bize un şeyi verdiniz, un ölçüsü helvası verdiniz. Ne ya ölçüsü, ama bakıyorum şerbetin ölçüsü ama fix. Ama şerbet önemliydi. Şerbet çünkü hazır. Nalan'ın evinde şerbet hazır. Yani her tatlı için aynı şerbet. Hayır, şerbeti ne kadar dökeceğiz? O hepsini dökeceğiz mi? O zaman un belki baktık. Ya o un şerbeti emecek. Ve sonra tükürecek. Hayır, sonra gibi tükürmüyor. Süt nerede burada? Süt yok, hayır. Un helvasında süt olmaz. Hayda, benim hayallerim yıkıldı ya. Yıkılır süt tabii ki, olur mu süt? Süt olmaz. Keser mi süt? Su. Ondan sonra peki? Ondan sonra bitti işte dinlenmeye abi bırakıyorsunuz zaten bitti helvayı. O kendi şerbetini çektiği zaman şey yapıyor. Bu kadar basit olamaz. Yani, bu kadar basit olamaz. Yani bu ben kabul etmiyorum. Helva bu değil. Helva bu değil. Bu helva bu. Un helvası bu ama başka helva diyorsanız bilemem onu. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim, hoşçakalın. Bu kadar güzel bir şey nasıl bu kadar basit ama olabilir ya? Ben çok iyi anladım. Bu işte benim beğenmediğim tip un helvası. Niye? Tülin Hanım bize hani ben un helvası un helvası demiştim, bir un helvası diye bir şey getirmiştim. İşte bu ablam diye. İşte bundan da o. Benim sevdiğim öbür daha böyle lastik lastik olan. Sen de onu seviyorsun. Ben galiba de onu seviyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşürüz günaydın efendim? Duygu ben. Duygu Hanım buyurun, dinliyorsunuz. Ben un helvası tarifini birazcık koptum da. Kusura bakmayın dinlerken burada. Estağfurullah. Siz, sizin hangi tatlı var aklınızda? Benim aklımda, ben ilk önce un helvası hakkında söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Buyurun söyleyin. Un helvasına süt konulur. Konulur değil mi? İşte konur, değişik yani değişik yaklaşımlar var. Konmaz diye bir şey yok. Konulur. Hani sütsüz de yaparsınız ama yani çok katı yiyecekler. Hiç süt konulmaz dedi de süt konulur. Ben şöyle bir tarif vereceğim. Yeni bir tartışma başladı yalnız un elması üzerinden. Süt konur mu konmaz mı? Buyurun. Benim tarifim şey, ben bunu bir pastanede arkadaşım çok sevmişti, yemiştik. Ben bunu yaparım dedim. Krokan üzerine çikolata sos. Donmuş bir şekilde. Onu krokan tarifini hazır mı aldın? Nasıl, kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendim krokan yapıyorum. Her şeyi kendim. Nasıl, şekeri şey yapıp? Anlatayım. badem kullanıyorum. Şimdi ha, 50 milyonumuz da var. Böyle malzemeden de çalmaya gerek yok. Güzel badem alıp tazesinden. Evet. Tuzsuz kavrulmuş badem alıyoruz. Ne kadar olsun? 50 gram, 100 gram olsun. Hadi bol beyaz yapalım. Badem mi? Yoksa şeyi var mı bunun? Kabuklu kahve olabilir. Kabuklu fark olabilir etmez. Paramıza göre. Evet. Evet, tuzsuz olacak ama tabii ki tatlı yapacağız çünkü. Bunları bir tencereye atıyoruz. Çelik tencere olabilir. Çelik tencere daha iyi olur. Tencereye atıyoruz. Ve üzerine de 2 su bardağı şeker atıyoruz. Ve altını kısık ateşte yakıyoruz. Şeker erimeye başlıyor. Bademlerle birlikte kavrulmaya başlıyor ve eridikten sonra koyu bir renk alıyor. Hani şu krokan rengi işte. Hı hı. Ya da ağda rengi diyecek şimdi Ege gerçi ama. Limon olunca efendim o ağdaya girer. Peki, tamam. Öyle bir kıvam alıyor ve sonra katılaşmaya başlıyor şeker eridikten sonra. Ve bacaklarımız, kollarımız cillop gibi oluyor. Sonra bir de iki paket bitter çikolatamız var. He, onu da yaparken yemek. Onu da benmari usulü eritiyoruz. Benmari usulünde tarif edeyim bilmeyenler için. Yani biliyoruz canım efendim, biz de herhalde dağlarda ya şey bilmeyenler yapıyoruz olabilir ateş yakıp zaten üstünde bilmeyenler tavuk pişirmiyoruz. Derken sizi kastetmedim. Bir tencerede suyu kaynatırken içerisine bir cezve daldırıp evet, dışından içine de çikolatalarımızı koyuyoruz. Çikolatalar yanmadan eriyorlar. O suda aynı yani zamanda yumurta da şey yapabilir. Çılbır bir yandan. Çılbırlar. Benmari usulü. Tabii aynı anda çılbır da yapılabilir. Evet. Güzel. Hemen sonra toparlayın Duygu Hanım. Buyurun. Tamam, hemen toparlayın. Daha sonra bu krokanımız, bademli krokanımızı kalıplara döküyoruz. Böyle küçük tart kalıpları vardır ya. Onu kalıplara döküyoruz böyle bir santim kalınlığında. Daha sonra üzerine de bu erittiğimiz çikolatadan yine böyle yarım santim kalınlığına döküyoruz. ve bunu buzluğa atıyoruz. Peki eğer şimdi kalıpları ıslatırsak daha sonra çıkması kolay olur. Kalıpları önceden ıslatırsak sonra da işte 1-2 saat donduktan sonra alıyoruz. Çıtır çıtır ben harika bir şekilde yiyoruz. Duygu Hanım, siz bunu şimdi pastanede arkadaşlarınız beğenince bu yapılsa böyle yapılıyordu evet diyerek mi yaptınız? Evet. Yoksa bir yerden tarifini... Hatta daha güzel oldu yani. Siz bir şeye bakınca nasıl yapıldığını çözebiliyor musunuz evet peki? Mesela cep evet telefonu. Efendim? Cep telefonu görseniz yapabilir misiniz size malzemesini versin? Yok yani veya burada... yani şimdi onu yapamam herhalde. Yani elektronik mühendisi olsam belki ama. Peki efendim, çok teşekkürler. İyi günler, ben iyi şanslar ederim size. Ben teşekkür ederim, teşekkürler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.